एनएचके वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम संग सीखें जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मलकानिया। और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। आज हम लेकर आए हैं इस पाठमाला का 48वां और अंतिम पाठ। आज का मुख्य वाक्य है इरोइरो ओसेवा नी नारिमाशिता, यानी आपने मेरी बहुत मदद की। हमारी पाठमाला की मुख्य पात्र आना थाईलैंड से हैं और जापान में पढ़ने आई हैं। जापान में पढ़ाई का एक साल पूरा हो चुका है और आना वापस थाईलैंड जा रही हैं। साकुरा और किंता उन्हें छोड़ने हवाई अड्डे आए हैं। तो चलिए सुन लेते हैं आज की बातचीत। タイに着いたら連絡してね。はい。いろいろお世話になりました。ケンタさんとさくらさんもお元気で。 आइए अब आपको बताएं कि यहाँ क्या बातचीत चल रही है। पहले केंता ने अन्ना से कहा カラダに気をつけて, यानी अपना ध्यान रखना। カラダ का मतलब है शरीर, यहाँ इसका भाव है स्वास्थ्य। नी एक कारक है जो उस चीज के बाद लगता है जिसका ध्यान रखना है, और キヨツケテ है キヨツケマス, यानी ध्यान रखना का ते रूप। बातचीत अनौपचारिक है, इसलिए यहाँ キヨツケテ के बाद कुदासाई यानी कृपया नहीं लगाया गया है। घर से बाहर जाते परिवार के सदस्यों के लिए भी キヨツケテ यानी ध्यान रखिए का प्रयोग कर सकते हैं। जिस चीज का ध्यान रखना है उसके बाद कारक नी लगता है। जैसे अगर कहना हो कि गाड़ी से बचने का ध्यान रखिए, तो गाड़ी के लिए जापानी शब्द है कुरुमा, इसलिए वाक्य बनेगा कुरुमा नी キヨツケテ। इसके बाद साकुरा ने अन्ना से कहा थाई नी ट्सुइतारा रेनराकु शिते ने, यानी थाईलैंड पहुंचकर खबर करना। थाई का मतलब है थाईलैंड। कारक नी उस जगह के बाद लगता है जहां कोई जा रहा है, और ट्सुइतारा का मतलब है पहुंचकर। ये क्रिया ट्सुकिमास यानी पहुंचना के तारूप ट्सुइता में रा जोड़कर बना है। दोस्तों आपको याद होगा 30वें पाठ में हमने तारा के बारे में सीखा था। हमने बताया था कि तारा लगाकर आप बता सकते हैं कि एक घटना होने पर दूसरी भी होती है। हमने जो वाक्य सीखा था वो था आमे नी नुरे तारा काजे ओ हिकु यो, यानी अगर बारिश में भीग गए तो ठंड लग जाएगी। इसमें दूसरी घटना का होना पहली घटना के होने पर या न होने पर निर्भर करता है। लेकिन थाई नी त्सुई तारा यानी थाईलैंड पहुंच कर में थाईलैंड पहुंचना तो पहले से ही तय है, इसलिए यहाँ तारा का मतलब है कि पहली घटना पूरी हो जाने के बाद दूसरी होगी। तो थाईलैंड पहुंचकर अन्ना को क्या करना है ये जानने के लिए सीखते हैं वाक्य का अगला शब्द रेनराकु शिते यानी खबर करना। ये क्रिया रेनराकु शिमास यानी खबर करना का ते रूप है। ये वाक्य भी अनौपचारिक बातचीत का हिस्सा है, इसलिए क्रिया के ते रूप के बाद कुदासाए नहीं लगा है। विनम्र बातचीत में कहेंगे रेनराकु शिते कुदासाई यानी खबर कीजिएगा। और वाक्य के अंत में आया ने जो बताता है कि बोलने वाला सुनने वाले से बात की पुष्टि कर रहा है। केंता और साकुरा की बात सुनने के बाद अन्ना ने कहा हाय यानी जी। अन्ना ने आगे कहा इरो इरो ओसेवा नी नारिमाशिता यानी आपने मेरी बहुत मदद की। यही आज का मुख्य वाक्य है। इरो इरो का मतलब है विभिन्न, और ओसेवा नी नारिमाशिता का मतलब है आपने मेरी मदद की। साकुरा और केंता ने जापान में बहुत सारी परिस्थितियों में आन्ना की सहायता की, इसलिए आन्ना उनका आभार व्यक्त कर रही हैं। आन्ना ने आगे कहा केंता सान तो साकुरा सान मो ओगेंकी दे, यानी केंता जी और साकुरा जी आप भी अपना ख्याल रखिएगा। केंता सान ये शब्द केंता के नाम के बाद आदर सूचक प्रत्यय सान जोड़कर बना है। तो का मतलब है और। उसके बाद आया साकुरा सान, जिसमें साकुरा के नाम के बाद आदर सूचक शब्द सान जुड़ा है, और उसके बाद है मो यानी भी। ओगेंकी दे का मतलब है ख्याल रखिएगा। यहाँ भी विशेषण गेंकी यानी स्वस्थ से पहले जुड़ा है आदर सूचक उपसर्ग ओ। कई दिनों के लिए किसी से दूर जाते समय अभिवादन के तौर पर ओगेंकी दे बोलते हैं, इसे याद कर लीजिए। ध्यान रखिएगा कि इस अभिवादन का इस्तेमाल उन लोगों के लिए नहीं कर सकते जिनसे आप रोज मिलते हों। तो चलिए अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं। आज का मुख्य वाक्य है इरोइरो सेवा निनारिमाशिता, यानी आपने मेरी बहुत मदद की। करदा नी कियो त्सुकेते। काई नी त्सुइता रा रेनराकु शिते ने। हाई। いろいろお世話になりました。健太さんとさくらさんもお元気で。 और अब बारी है हमारे सेंसे से पूछे हिस्से की, जिसमें इस पाठमाला की सुपरवाइजर प्रोफेसर आकाने तोकुनागा हमें बताती हैं जापानी भाषा की विशेषताओं के बारे में। ये इस पाठमाला का अंतिम पाठ है, इसलिए आज तोकुनागा सेंसे हमें बता रही हैं कि जापानी भाषा अच्छी तरह बोलने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तोकुनागा सेंसे कह रही हैं, इस एक साल में हमने जापानी भाषा के मूल नियम सीखे। जापानी में बात करते समय ये ध्यान रखना होता है कि औपचारिक तरीके का इस्तेमाल करना है या अनौपचारिक तरीके का, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि सुनने वाले से आपका क्या संबंध है। आन्ना जब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, छात्रावास की प्रभारी या साकुरा जैसे पद या उम्र में अपने से बड़ों से बात करती थी, तब हमेशा विनम्र तरीके का इस्तेमाल करती थी, जबकि अपने सहपाठी रोड्रिगो के साथ वो शुरू में देस या मास लगाकर विनम्र तरीके से बात करती थी, और बाद में जब उनकी दोस्ती हो गई तब वो अनौपचारिक तरीके का इस्तेमाल करने लगी। भाषा विचारों का आदान प्रदान करने का साधन है। सही व्याकरण जानते हुए भी अगर उसका इस्तेमाल सही जगह सही तरीके से न किया जाए तो संबंध बिगड़ भी सकते हैं। दूसरी तरफ व्याकरण की थोड़ी बहुत गलतियां होने के बावजूद औपचारिक या अनौपचारिक तरीके से बात करने की कोशिश करने से आपकी ये भावना दूसरों तक पहुंच सकती है कि आप संबंध बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बोलने से ही अभ्यास होगा, इसलिए जितना हो सके जापानी भाषा में बोलिए और दिल लगाकर पढ़ाई करते रहिए। ये था हमारा सेंसे से पूछे हिस्सा, और अब बारी शब्दों की पोटली खोलने की। पाठ के इस हिस्से में हम कुछ ऐसे शब्द सिखाते हैं जो किसी ध्वनि या भाव का अनुकरण करते हैं। आज का पहला शब्द है ये तो हंसने की आवाज है। आहाहा। ये शब्द बताता है कि कोई मुंह पूरा खोलकर जोर से हंस रहा है। और आज का अगला शब्द है ये भी हंसने की ही आवाज है, लेकिन से पता चलता है कि कोई मुंह ज्यादा खोले बिना हंस रहा है। इसका इस्तेमाल अक्सर महिलाओं की दबी हंसी के लिए होता है। ये थे शब्दों की पोटली में से निकले आज के शब्द, और अब अंत में बारी आन्ना के ट्वीट की, जिसमें हमारे मुख्य पात्र आन्ना एक नजर डालती हैं बीते हुए दिन पर। दोस्तों फिर मिलेंगे, सायोनारा, अलविदा। अगली बार जब जापान आऊंगी तब तक मेरी जापानी भाषा और भी अच्छी हो चुकी होगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको इस पाठमाला का 48वां और अंतिम पाठ? साल भर हमारा ये कार्यक्रम संग सीखें जापानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। सायोनारा।